insan şahsiyetini kaybediyor. Çünkü insanı insan yapan Allah'ın gönderdiği hak dinin esaslarıdır. Uzaklaştıkça, esas kaynaktan uzaklaşmış olmak sebebiyle insan şahsiyeti ortadan kalkıyor. İnsana kişilik veren bütün hususiyetler kayboluyor. Bunları yeniden kazanmak için dini İslam'a, dini İslam'ın esaslarına dönmek icap ediyor. Dönmek icap ediyor. Muhterem müminler, işte bu akşam da Ramazan-ı Şerif'e 15 gün kaldığını, Ramazan mevsimine, Ramazan ayına, oruç ayına, Kur'an ayına 15 gün kaldığını ikaz eden son kandili idrak etmiş olacağız. Berat kandili. Ne demek oluyor bir bakıma? Ey Müslümanlar, Ramazan'a 15 gün kaldı. Alarm gibi yani, işaret veriyor, ikaz veriyor. Ramazan çünkü çok önemli, çok ehemmiyetli bir ay. Bugüne kadar anlatılanlar, Ramazan-ı Şerif hakkında anlatılmayan veya anlatılamayanların yanında fevkalade az kalıyor. Ramazan-ı Şerif ciddi bir şekilde ele alınmış, incelenmiş değil. Ramazan'ın önemi, ehemmiyeti, manası, mahiyeti bugüne kadar açıklananlar, açıklanmayanların yanında devede kulak mesafesinde kalıyor. Onun için Cenab-ı Hak Ramazan'ı işaret etmek için, Ramazan'ın yaklaştığını haber vermek için muhtelif kandiller, mübarek geceler koymuş. İşte on Ramazan'dan önce son ikaz, son işaret olarak Berat gecesi, Berat kandili de bu akşam inşallah Müslümanlarca idrak edilecek ve Ramazan-ı Şerif'e 15 gün kalındığının şuuruna ve idrakine ulaşılmış olacak. Ne yapmak lazım? Efendiler, Allah nasip ederse esas bu akşam, yani bu gece yatsı namazından sonra Umraniye müftülüğü olarak hoca arkadaşlar, 5 tane vaiz arkadaşımız, ben de dahilim, ilahi gruplarımız, kaside okuyacak bülbüllerimiz, aşr-ı şerif okuyacak hafızlarımız, muazzam bir program halinde bir program yaptık, hazırladık. Umraniye'deki o Merkez Santral Camisi'nde yatsıdan sonra artık ne zamana kadar devam edecekse edecek, yani sınır koymuyoruz. Belki gece 2'de bitecek. Belki 12'de bitecek. Belki sabah namazına kadar devam edecek. Sınır koymadık. O cemaatin vecdine, heyecanına, katılmasına, içtimanın, manzaranın durumuna göre konuşmalarımızı ayarlayacağız. 5 vaiz arkadaş birer saat konuşsa 5 saat sürer yani. Ama uzatabilir de camideki cemaatin tavrı, tutumu, tahammülü, sabrı, alakası, ilgisi ölçüsünde bu mübarek Berat gecesini çok muazzam şekilde ihya edelim, bir program icra edelim diye Merkez Santral Camisi'ni planlamış olduk. Sizleri Allah'ın ve Resulü'nün rızasını kazanmak maksadıyla ve Berat kelimesinin ve manasının bütün etrafıyla açıklanması sebebiyle sizi oraya inşallah davet ediyoruz. Toplaşalım, kaynaşalım ve orada Allah'ın lütfuyla Berat kelimesinin ışığı altında günahlarımızın neler olduğunu, suçlarımızın neler olduğunu, zimmetimizde neler olduğunu, eksiklerimizi, noksanlarımızı ve nelerle telafi ve tedavi edeceklerimiz meselelerini hep beraber orada inşallah asıl konuşmamızın ağırlığını, ehemmiyetini geceye bırakıyoruz. Çünkü orada cemaat biliyorsunuz hazır olacak. Yani vaaza başladıktan sonra peyderpey cemaat geliyor yani cuma günü en büyük eksikliğimiz bu. Bir türlü topluca cemaati bir okulda dershane gibi, sınıf gibi hazır bulamıyoruz. Ve yaptığımız vaaz-ı nasihatın başlangıç kısmını cemaate son gelen Müslümanlar duymamış, işitmemiş oluyor ve vaazı yarım dinlemiş oluyor, eksik dinlemiş oluyor. Tam randıman alamıyoruz ama gece öyle olmayacak. Bütün cemaat yerini almış olacak yatsı namazında. Cemaat hazır vaziyette kürsüye çıkmış olacağız ve arzu ettiğimiz konuları son derece güzel bir şekilde arz ve takdim etmeye çalışacağız. Rabbimiz şimdiden muvaffak eylesin inşallah. Bugün burada da bu mana etrafında ve geçen dersimizle de bağlantısı olmak sebebiyle bir ayet-i ilahiyenin üzerinde açıklamalarda bulunayım ve zamanımızı, vaktimizi de ezan-ı Muhammed'i okunana kadar böyle değerlendirmiş olalım. Muhterem müminler, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri insanlara, insan olan yeryüzünün mahlukatının en şerefli, en kıymetli varlıklarına acaba yine en muazzam, en mükemmel, en değerli nimeti, ikramı ve ihsanı ne olabilir diye sorulsa, Allah-u Teala bir kuluna, bir insana vermiş olduğu nimetlerin, çok nimet vermiş, saymakla bitirmek mümkün değil. Kur'an-ı Kerim bunu zaten beyan ediyor. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Allah'ın nimetlerini, verdiği nimetleri saymaya aritmetik olarak, matematik olarak, riyazi olarak, hesap olarak saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Saymak mümkün değil. Allah-u Teala'nın insanlara verdiği nimetleri teker teker saymaya kalkışsanız diyor Kur'an, saymaya muvaffak olamazsınız. Yani bilgisayarlarınız da buna muvaffak olamaz. Aklınız, mantığınız, beyniniz de Allah-u Teala'nın yarattığı, ikram ettiği nimetleri saymak gücünü gösteremez. Ayet tek sarıp. Bu kadar nimet vermiş. Bunların içerisinde insanlara verdiği nimetlerin en büyüğü, en muazzamı nedir diye sorulsa, cemaat-i müslüminin, Müslüman insanları, Müslüman cemaatin tereddütsüz cevap vermesi lazım ki imandır, imandır, imandır. İman. Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerin başında iman. İman bir emanettir insana. Verildiği gibi alınabilir de iman. Allah bir insana iman verdiği gibi o imanı da alabilir mi, alamaz mı? Alır. Emanettir. O halde bir Müslümanın dünya hayatında en büyük gayesi ve gayreti Allah'ın kendisine ikram ettiği en muazzam nimet olarak verdiği imanını koruması lazım. İmanı koruması için de İslam'ın emrettiği bütün hükümleri ve hususları yerine getirmesi lazım. Bakın bunlar gayet birbirine bağlı meseleler. Birbirine bağlı meseleler. Birbiriyle alakalı meseleler. Varlığımız buna bağlı, şahsiyetimiz buna bağlı, haysiyetimiz buna bağlı. Yeryüzünde izzetimiz, şerefimiz, şöhretimiz buna bağlı. Hakikaten tarih önümüzdedir. İslam'a sıkı sıkıya bağlı olduğumuz ve Kur'an'ı hayatımıza hakim kıldığımız asırlarda ve devirlerde yeryüzünün en şerefli, en kudretli milletimizdik. Tarih bunu resmen izah ediyor, ispat ediyor. Mesela bir tanesini arz edeyim. Tarihlere geçmeyeyim. Hristiyan tarihlerinde de var, İslam tarihinde de var. Yani Doğu ve Batı milletlerinin kabul etmek zorunda olduğu tarihi hadiseler var. Onlardan birisini kısaca biliyorsunuz ama hatırlatayım tekrar. Vaktiyle bundan 500 sene evvel, 500 sene evvel diyelim, yine Avrupa var. Avrupa'da yine Almanlar var. Avrupa'da yine Fransızlar var. Coğrafyası devam ediyor. O zaman 500 sene önce Fransızlarla Almanlar savaşıyor. savaş yapıyorlar. Savaşta Almanlar Fransızları yeniyor. Öyle bir yenildi ki savaşın sonunda askerleriyle beraber Fransız kralı François esir düşüyor. Esir. Olur ya. Ve Alman imparatoru 5. Charles Fransız kralını da diğer esirlerle beraber alıyor, Almanya'ya götürüp zindana atıyor, hapse atıyor. Görülmüş şey değil. Yani basit esirler gibi bir kralın da zindana atılması haysiyet kırıcı. Bu davranış karşısında Fransız kralının annesi perişan oluyor. Benim bu oğlumu diyor Fransız kralının annesi, benim bu oğlumu, kral olan oğlumu Alman imparatorunun zindanından yeryüzünde acaba kim kurtarabilir? Bakıyor, İstanbul'da bulunan yeryüzündeki bütün Müslümanların halifesi durumunda, himayecisi durumunda 3 kıtaya hakim. Asya, Avrupa ve Afrika kıtasına tamamen hakim olan bir devlet başkanı var. Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman o asırda 46 yıl devletin başında kalmış. Bir fiil. Onu görüyor. Başka kimi görsün? Derhal o devrin en tanınmış diplomatlarından, diplomat, hani siyasi temaslarda çok başarılı olan bir diplomat olan Frangipani, Fransız asıllı ve 7-8 lisan bilen çok önemli bir adam, Frangipani'yi bir heyet halinde İstanbul'a gönderiyor Fransız kralının annesi. Ve bir mektup yazıyor. Zat-ı şahanenizce de bilindiği gibi Almanlarla yaptığımız savaşta yenildik. Kral olan oğlum Alman imparatorunun hapishanesinde zindanındadır. İmdad et ey muhteşem Süleyman, oğlumu zindandan kurtar diye bir mektup yazıyor. Bu mektup bütün kitaplarda var, bütün tarihi eserlerde var. Heyet İstanbul'a geliyor. Haber veriyorlar. Diyorlar ki efendimiz, sultanımız, Fransız kralının annesi Frangipani başkanlığında bir heyet göndermiş bulunuyor. Sizden huzurlarına kabul edilmelerini istiyorlar şeklinde haber veriyorlar. Kanuni diyor ki anladım diyor. Hay hay tamam. Ancak bu gelen diyor heyeti, bu Fransızları misafirhanede 3 gün ayırlayın diyor. 3 gün otursunlar, yatsınlar, yesinler, otursunlar, ikram edin, hizmet edin, ayırlayın. 3 gün dolduktan sonra, yani 72 saat dolduktan sonra huzuruna getirin diyor. Baş üstüne diyorlar. Bunlar var bu kitaplarda. Evet, 3 gün misafir ediliyor, ayırlanıyor, ikram ediliyor vesaire. 3 gün dolduktan sonra huzura çıkartıyorlar. Fransız heyetini çıkarıyorlar. Durum zaten bellidir. Derhal Alman imparatoruna bir name-i Hümayun, Hümayun demek biliyorsunuz sultan, padişah mektubu, Hümayun, name de mektup, bir padişah mektubu yazıyor. Diyor ki devletler hukukunda, hükümdarlar arasında devam ede gelen bir geleneğe, bir teamüle aykırı bir davranışta bulunmuşsunuz, bir kralı basit insanlar gibi zindana mahkum etmişsiniz. Bu diyor ayıptır, yakışıksızdır, bu dünya üzerinde çirkin bir tablodur. Derhal diyor Fransa kralı François'yı zindandan çıkarıp memleketine göndermenizi diliyorum. Aksi takdirde başka yollara başvurmakla karşı karşıya çıkacaktır diyor. Bu mahiyette Osmanlıca bir mektup. Daha mektup elçi tarafından Almanya'ya gönderilmeden kral serbest bırakılıyor. Ve evine, ailesine ve Fransa'ya geri dönüyor. Diyorlar ki sultanımız bunlar İstanbul'a geldiği zaman hemen huzurunuza kabul edilmelerini istediler. Siz de kabul etmediniz. 3 gün misafir edildiler, ağırlandılar. Osmanlıların hazırladıkları mutfaktan yemek yediler. Meşrubatı, mevkulatı kullandılar. Neden 3 gün bunları biz böyle boşuna masraf ettik gibi, niye beklettik, niye ağırladık, hemen gelir gelmez neden huzura kabul etmediniz de 3 gün sonra kabul ettiniz diye sorduklarında diyor ki siz bilmiyor musunuz? Bu insanların medeniyetleri ayrı, yaşayışları ayrı, bunların yedikleri domuz eti diyor. Bu sütüne şimdi çok önemliyet veriyorlar. Annenin sütüyle beslenen çocuk başka, hayvan sütüyle beslenen çocuk başka. Bu ilmen ispatlandı, kanıtlandı. Neyse, oralara girmeyelim. Tamamen karakter değişiyor. Devamlı et yiyen insanlar saldırgan oluyor. Normal beslenenler, yani zaman zaman et, zaman zaman da sebze yiyenler mütevazi oluyor. Sebze yiyenler toprak gibi yumuşak, mütevazi, mülayim oluyor. Devamlı et yiyenler saldırgan, hücum eden, sebezen insanlar karakterine bürünüyor. Yani gıda maddeleriyle karakter arasında muazzam ilmi bağlantı var. Anne sütü de öyle. Çünkü anne sütünü ananın bünyesinde bizatihi ilahi usuller ve ilahi kanunlar hazırlıyor. Bende anne sütüyle alakalı ilmi bir rapor var. O derece ayrıntılı araştırmışlar ki konuyu. Çocuğun diyor annesinden süt emen bebenin, yavrunun, çocuğun ağzına annesinin memesinden süt hangi zamanda geliyorsa o zamana uygun şekil alıyor. Mesela çok sıcak yaz aylarında, Ağustos, Temmuz aylarında annesinin memesinden süt emen çocuğun bedenin ağzına süt serin olarak geliyor, kışın ılık olarak geliyor. O dereceyi bile ayarlıyor. Kadının göğsündeki memesindeki süt hücreleri hazırlıyor. Ve daha buna benzer bütün ayrıntılarıyla ilahi hükmün ve ilahi esasların tecellisine mazhar oluyor annenin göğsünde. Binaenaleyh Avrupalıların diyor beslenme tarzı bize benzemez. Onlar alkolle, domuz etiyle, mahrem namahrem tanımamakla, türlü yaşantı şekilleriyle bizden ayrıdırlar ve bizim inançlarımıza göre necistirler diyor, necis. Temiz değillerdir. İslam hukukunda biliyorsunuz diyor, kümeste beslenmeyip de dışarıda, açık arazide, sokaklarda, böyle etrafta beslenen tavuklar olur. Bunlar pislik yerler, necaset yerler, çamur yerler, ne bulursa hayır. Dışarıda kontrolsüz beslenen, açık arazide, açık yerlerde, temiz veya pis, ne yediği belli olmayan ve böyle beslenen tavuklar, 3 gün kümeste hapsedilip, ona temiz gıdalar verilip de beslenmedikten sonra kesilip yenmez diyor. O kadar öyledir. Yani böyle sokaklarda, hani köylerde olur genelde, şimdi bu çiftliklerde olmaz tabii, pisliklerle, türlü necasetlerle veya döküntülerle, kırıklarla beslenen tavuklar 3 gün evde hapsedilmeden onu kesip yiyen Müslüman günahkar olur. 3 gün onu temizleteceksin, o içi temizlenecek, kursağı temizlenecek, kan dolaranı temizlenecek o temiz gıdalarla. İşte diyor, benim de 3 gün bu adamları bekletin, besleyin dediğim az çok diyor, bir parça hiç olmasa buna kıyasen huzuruma domuz etiyle, alkolle beslenmiş olarak hemen çıkmasınlar da 3 günlük bir teahürle, bir terbiye ile karşıma gelsinler diye 3 gün bekletin bu adamları diyor. Vaktiyle böyleydi. E şimdi ne oldu? Vallahi bunun sebebi İslam'dan uzaklaşmamızdır. İslam değildir. Yani Müslüman olduğumuzdan dolayı bu hale düşmüş değiliz. Müslümanlıktan uzaklaştığımızdan dolayı bu hale düşmüşüzdür. Bunu kesin kabul etmemiz lazım. Bunu bütün aydınlara, okumuşlara, yazarlara, çizerlere kabul ettirmek zorundayız. Mehmet Akif merhum biliyorsunuz, büyük şairimiz, davayı İslam'ın derdiyle inim inim inlemiş şairlerimizin başında Mehmet Akif gelir, malum. O bir ara Avrupa'ya gönderilmiş. Avrupa'yı git, gez, gör, gel bize anlat demişler. O zaman tabii Avrupa'nın belli başlı merkezinden birisi de Berlin. Berlin'e gitmiş, dolaşmış, gezmiş ve daha birçok yerlerini, Avrupalıların hayatını, yaşayışını gördükten sonra dönmüş. döndükten sonra da büyük adam, ilim adam, üstad diyorlar, üstad. Yani sahasında, ilimde, fikirde, şiirde, edebiyatta en yüksek adam, en yüksek uzman, üstad o zaman hitap ediyorlar. Diyorlar ki üstad, bu Avrupa'yı nasıl Müslüman yaparız? Avrupa nasıl Müslüman olur? Hristiyanlıktan çıkartıp da bu Avrupalıları Müslüman yapmak için ne yapmalıyız? Avrupalıyı nasıl Müslüman yaparız? Cevabı çok dehşet. Cevabı çok ustaca, çok muazzam, çok mükemmel. Diyor ki arkadaşlar, efendiler, Avrupa'ya İslam'ı, Müslüman olmayı teklif etmeden önce gelin de Müslüman olun demek için evvela bizim gerçek Müslüman olmadığımızı onlara anlatmamız lazım diyor. Onlara İslam'ı anlatmak için evvela bizim gerçek Müslüman olmadığımızı anlatmak zorunda kalacağız diyor. Çünkü bize bakarlarsa Müslüman olmazlar. Bizim sokaklarımıza bakan vallahi Müslüman olmaz. Bizim caddelerimize bakan Müslüman olmaz. Bizim tezgahlarımıza bakan, bizim işimize bakan, bizim çeklerimize, senetlerimize bakan Müslüman olmaz, dinden çıkar. Halimiz bu. Zehir de olsa bunu kabul etmek zorundayız. Zıkkın da olsa bu halimizi kabul etmek zorundayız. Gerçek Müslüman oluncaya kadar ezilmeye devam edeceğiz. Bu budur. Başka türlü kalkınmak, ayağa kalkmak, şahsiyetle politika izlemek, dünyaya tesir etmek mümkün değildir. Dininden uzaklaşan, dininin aslından, ahkamından uzaklaşan bir millet, yeryüzünde kesinlikle şahsiyet sahibi olamamıştır. Ezilip gitmiştir, erimip gitmiştir. İşte yeryüzündeki tabloyu görüyorsunuz. Hiç tartışmıyoruz, konuşmuyoruz. Zira zaten belli, alemi İslam'ın hali belli, durumu belli, tutumu belli, eksikleri belli. Bu Körfez Savaşı kadar Müslüman aleminin, İslam aleminin eksiklerini, yırtıklarını, pırtıklarını, döküntülerini açığa çıkaran bir başka savaş olmadı. Hepsini ortaya çıktı. Alemi İslam'ın sahibi yok, başı yok. Anlayış yok, birlik yok, beraberlik yok, kuvvet yok, denge yok, haberleşme nizamı yok, haber ajansları yok, Yahudilerin verdiği haberlerden başka hiç haber alamadı. Böyle bir İslam alemine Cenab-ı Hak ne yapsın, ne versin yani? Emanetlere riayet edilememiş, gerçek İslam kişiliği temsil edilememiş, şimdi aklıma geldi. Bir şahsiyet tablosu arz edeyim. Bediüzzaman Said Nursi var hani biliyorsun rahmetullahi aleyh. Büyük İslam mücahidi, büyük İslam şahsiyeti. Bu Rus cephesinde savaştığı yıllar var bunun. Tarihçi hayatı var. Açın okuyun. Aklınız duracak. Öyle bir hayat yaşamış. Tarihçi hayat. Şöyle kalın bir kitap. Hayatını anlatıyor o kitapta. Rus cephesinde savaştayken esir düşüyorlar. Müslüman askerlerle beraber Said Nursi de var, Bediüzzaman da var, o da esir. Binlerce esir. Tıpkı bugün gördüğünüz gibi cephede bunları bir kampa topluyorlar. Aralarında yırtık pırtık bir hırkanın altında Bediüzzaman da var, o da esir. Derken bekletiyorlar, sorgulama olacak, yoklama olacak. Nihayet General Nikola, Rus generali, kitapta bu isimle görüyor. General Nikola geliyor, yanında yaverleri, adamları, teker teker esirleri kontrol edecek, görecek. General Nikola geldikçe bütün esirler ayağa kalkıyor, esas duruş gösteriyor. Adını soyadını söylüyor, yazıyorlar, çiziyorlar. Bediüzzaman Said Nursi'nin çizgisine, önüne gelindiği zaman o santim ayağa kalkmıyor. Vallahi kalkmamış. Öyle bağdaş kurmuş oturuyor. İşaret ediyor, kalksana diyorlar, kalk, kalk. General Nikola geldi. Görmüyor musun? Hiç kalkmıyor. Bilmemiş gibi. Bu sefer General soruyor, bu kim bu diyor ya, niye bu kalkıyor? Bunun özelliği ne, bunun farkı ne? Ona soralım diyorlar efendim. Tercüman aracılığa, Rusça tercüman aracılığıyla soruyorlar, sen niçin esirdeymişsin, esirim diyor. Yani falan, hadi buradayım. Niye ayağa kalkmıyorsun? Diyor ki ben esir de olsam Müslümanım. Müminim. Allah-u Teala Kur'an'da kesinlikle اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ eğer gerçek müminseniz sizin üstünüze insan yoktur. En üstün insan sizsiniz diyor. Ben üstünüm, bir küfür temsilcisinin önünden kalkamam, kalkarsam imanım gider diyor. Vallahi bile billah. Bediüzzaman. Bunun üzerine General Nikola bunu anlayamıyor. Sorun yapayım diyor. Bunu benim şahsım için mi yapıyor? Nikola için mi yapıyor? Yoksa başka bir masrafla mı? Diyorlar ki sen bu generali sevmediğin için bunu yapmıyorsun. Yok diyor, benim generale bir alakam yok. Bu generalin mevkiinde, küfür makamında babam da olsa ben ayağa kalkmam diyor. Bunun üzerine Bediüzzaman'ın bu inancı, bu şahsiyeti, bu dini haysiyeti generalin o kadar hoşuna gidiyor ki bunu derhal diyor sebep bakın ve memleketinin hududuna kadar da bunu emniyete geri götürün diyor. Ve Türkiye'ye gönderiyorlar. Şahsiyet meselesi bu. Haysiyet ne? Bütün bu haysiyetin, şahsiyetin kaynağı iman, imanın da kaynağı Kur'an. Yaşanmış yani. Ezan okundu mu? Bir de bu zattan asılmışken iman şahsiyeti bakımından bir sahne daha arz edeyim. Bir basın mahkemesinde yargılanıyor. Bir hayli şahidi var bu olayların. Basın mahkemesinde risalelerinden dolayı yargılanıyor. İfadesi alınıyor, daktilo çalışıyor, hakim, reis mahkemede, reisin yanında hakimler, üye hakimler var. Müddei umumi yani savcı orada. Mahkeme devam ederken o mahkemenin bulunduğu semtin camisinin minaresinden muazzam bir ezan-ı Muhammedi okunmaya başlıyor. Allahu Ekber Allah, ezan-ı Muhammedi. Ezan okununca Bediüzzaman susuyor ve ifade için kullandığı ağzını kapatıyor. Şükür. Neyse mahkeme heyeti de bakıyorlar ki ezan okunuyor. Niçin sustuğu belli. Onlar da istemiyor istemiyor. Şükür ediyorlar. Ezan bitene kadar daktilo çalışmıyor, ifade devam etmiyor. Sessizlik var, bekliyorlar. Ezan biter bitmez, ifade devam edecek. Daktilo yazıcı devam edecek, ifade devam edecek. Onlar öyle bekliyor, bakıyorlar ki değil. Hemen sırtından hırkasını çıkartıyor Bediüzzaman, kıble istikametini buluyor, mahkemenin salonunda hırkasını yere serip Allahu Ekber namaza duruyor. Bu resmen hırkası yani. Ya bu adam deli mi, ne oldu bu adama diyorlar. Seferi olarak hemen ikindinin farzını, ikindi vaktiymiş. İki rekat namazı kılıp kalkıyor, mahkeme reisi küplenebilmiş. Ve adam diyor, garip adam, tuhaf adam, deli misin sen diyor, mahkemedesin, hakim huzurundasın, bu ne biçim şey, böylesi yapılır mı? Dediği zaman bütün celadetiyle ve şahsiyetiyle, dediği zaman diyor ki, bana bak efendi, bana bak, hakim sen değil, Allah'tır hakim diyor. Onun davetine uydun, benim iki rekatta nasıl kıldın? Sen neyin hakimisin diyor, akşam olduğu zaman, gözlerine bile hakim olamıyorsun, uyuyorsun. Yemek yediğin zaman bağırsaklarına hakim olamıyorsun, tuvalete koşuyorsun. Sen ne hakimisin diyor. Hakim Allah'tır. Hemen oracıkta fısıldaşıp iki dakikada beraat kararı veriyorlar. İman şahsiyetinin karşısında kimse duramaz. Bunlar yaşanmış olaylar. Son zamanımız, bütün tarih böyledir. Yani hepsini anlatmak mümkün değil. Demek ki şahsiyetlerin haysiyetlerin kaynağı imandır. İmandan uzaklaştıkça, İslam'dan uzaklaştıkça şahsiyetli bir eleman yetiştiremezsiniz. Şairiniz olmaz, yazarınız olmaz, aliminiz olmaz. Bakın Cumhuriyet tarihine. Cumhuriyet tarihi malum işte biliyorsunuz. Bakın 67-68 yıllık bir mazisi var. 70 sene değil. Bu dönem içerisinde dünya çapında bir yazarımız, Nobel ödülü diye bir ödül vardı, Nobel diyorlar. Armağan verilen yazarlara, fizikçilere, kimyacılara, tabiplere, hekimlere, doktorlara Nobel armağanı diye bir armağan veriliyor biliyorsunuz. Barış armağanı, Nobel, Nobel barış armağanı, Nobel edebiyat armağanı, Nobel fizik armağanı, Nobel kimya armağanı. Daha Cumhuriyet tarihinde Nobel armağanına aday gösterilecek bir tek ilim adamı vallahi yetişmemiştir. İlim adamı yetişmiyor. Televizyonda çıkıp konuşan profesörlere bakıyorsunuz. Hiç böyle dört dörtlük bir profesöre rastladınız mı? Yalana olmuş, ne dedikleri belli olmayan, uydurma Türkçe kelimeler, uyduruk kelimeler, kişiliksiz, kimliksiz, esersiz, manasız, taklitçi, böyle özentili tipler çıkıyor, ilim adına hiçbir halkı takdir etmiyorlar, hiçbir fırtma olmuyor. Dünya çapında bir fizik alimimiz yok vallahi. Dünya çapında bir kimya alimimiz yok vallahi. Dünya çapında bir yazarımız yok. Dünya çapında bir şairimiz yok. Dünya çapında bir matematikçimiz yok. E daha niye bu üniversiteler dünya kadar masraf yapıyor? Niye? Dini şahsiyet yok, İslami şahsiyet yok. Sebep budur. Olmayınca olmuyor. Bakın insanlık tarihine, hakikaten Paskallar ve daha nice insanlar, Madame Curie'ler, fizikçiler, kimyacılar, hepsi dindar ve dinine muazzam sadık bağlı adamlardır. Bakıl makul neyse. Dininden uzaklaşan insanlar. İşte Rusya, 70 senedir Rusya dinsiz bir hayat yaşıyor. Bakın ne hale geldi. Yani şu son savaşta bile Rusya'nın hiçbir etkinliği oldu mu? Haysiyeti var mı Rusya'nın? Şahsiyeti var mı? 70 yıldır dinsiz yaşıyor Rusya. Polonya dinsiz yaşıyordu. Yıkı attı. Tekrar döndü Hristiyanlığı adamlar. Arnavutluk. 45 senedir cuma namazı kılınmıyordu. Arnavutluk'un başlayan Tiran'da işte geçen hafta cuma namazı ilk defa kılındı. 45 senedir namaz yok. Dinsiz, Allahsız Enver Hoca diye bir devlet başkanı vardı. Heykellerini dikmişler her tarafa Arnavutluk'ta. Namazı, camiyi, Allah'ı, peygamberi bütün ülkeden koyacağım demiş de koymuş. Ne oldu? Adı sana kalmadı. Şahsiyet yok. Dünya, milletler arasında bir kişilik yok. Şey yok. Her şey buna bağlı. İnşallah daha geniş beraat gecesiyle ve beraat kelimesiyle, beraat mefhumuyla iman ve İslami konuları 5 vaiz arkadaş Umraniye Müftülüğü bünyesinde, Umraniye Müftüsü ve beraberindeki arkadaşlarımız kaside okuyacak, ilahi okuyacak, aşr-ı şerif okuyacak bülbüllerimiz, hafızlarımız eşliğinde bu akşam yatsı namazından sonra inşallah hepinizi Umraniye Merkez Santral Camisi'ne davet ediyorum. Şöyle muazzam bir beraat içine girelim ve gece yarılarına kadar sohbetler, nasihatler, ilahiler, kasidelerle coşkun bir gece kutlayalım inşallah. Umraniye Merkez Santral Camisi dönüyor. Bulursunuz, bilirsiniz. Allah-u Teala cümlemizi rızasına, rahmetine nail ve mazhar eylesin inşallah. Yaklaşan beraat gecesini her şeye rağmen, eksik noksan her neyse, Müslümanların beraatine, kurtuluşuna bir vesile eylesin Rabbimiz inşallah. Hak Teala eksiklerimizi ikmal buyursun inşallah. Nefis ve nesillerimizi ıslah buyursun. İdaremizi, devletimizi ve hükümetimizi de İslam eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillah.